أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د سورت الانعام د 45 آیات څخه شروع پر 55 آیات باندې ختم شو. د لومړني آیاتو دا چې اول در دارو کفر راځي یو آیات لا بل ورسره تر دغه قل اني علی بینتین پورې چې دی یا دا قل اني نهیتو پورې دغه د رکو پورې د دغو دواره بسته ما قبل سره دادی چې په ما قبل کې که چیرې هلته ستاسو په یاد یې دغه آیات کریمه چې و چې وانذر به الذین یخافون ان یحشروا چې دا یو 55 آیات په هغه کې چې و الله پاک ول د قرآن دا تبلیغ چې دی خاص و دغه خلکو ته متوجه که چې هغه یا عقیدتن خوف لري سم دم د سوالو د جواب عقیده لري چې بیا کیږي بیریږي او نو دا د قرآن کریم تبلیغ ورته متوجه که لار وروښي ورته چې بیریږه پر دغه لار راسه بره بیره نشي او هغه کسانو کې متوجه که چې هغه قسمه دم عقیده د سوارو د جواب نه لري دغه معادغه شکمن دی چې یبه که بنی لار نه در معلومه یتم د قرآن تبلیغ متوجه که دام لارې ته راځي دام راځي نو ګوره په هغه آیت کریمه کې د تبلیغ دا طرز د عمومیت او خصوصیت ته واړوي په هغه پسې کې د 55 آیاتو ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة ده په دې کې بیا د تبلیغ طرز اخصیت ته واړوي یو خاص دی یو خاص الخاص دی چې هغه اخص بیا دا دی چې بیا خاص د قرآن کریم تبلیغ و د مؤمنانو ته متوجه که کافران چې وایي دوی ولاړ که دلته مه پرېږده باره به نو موږ در ځو موږ خو خانان یو د دوی په جمع کې څنګه کښینو الله دی منع کوي دا کار مه کوه دا ګوره د قران تبلیغ و د اخص اخص تبلیغ کی چې دا به خاص مومن ته متوجه شي یعنی دوی درجه ورکړ دلته په دازه کې چې موږ ویل دي اوله خاص کی تبلیغ چې ول دغه کسان چې عقیده لري یا شک مندي په سوالو په جواب دوی ته متوجه ک اثر کی تر هغه راوستو چې دا نور دغه نو به ولاړ دای به اخصیت چې دی خو به خنه ولاړ دی خو بدلته ناسی چې ناسی ول دا چې سم د مؤمن دي نو د دغه د پاره چې دا د مؤمن د پاره اخصیت را لې چې دته به قران به خاص متوجه وي دی ډیره ګټه پرخه نو یو بشارت وسورته اوري وجې خاص ترس کې یو زیری ورلره ورکی هغه داسې وای و اذا هغه وخت جاء تراشک وتات الذين هغه کسان راس یؤمنون چې دی ایمان لري به آیاتنا پر آیاتو په نزمور تا دغه خبرې په سیلا کې سردارانو ویل بارل دی د لوژې په ستاره ټول خډوډي بل ځای نشي پیدا کوله ته چې واده د دې کوي ایمان دی الله ایمان وایي چې هغه کسان چې هغه ایمان پر آیاتو زموږ باندې لري او هغه خو لا هم چې عبادت یې هم کوه چې ول ولا تترج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي په دې پنځو سم آیات کې چې سهار او ماښام پر عبادت هم ولاړ دي او ایمان هم لري نو د دې په باره کې څه وکړه فقل سلام علیکم چې دې رالي حق سره کوم دي چې څوک را رواني مجلس ته چې راځي پر مجلس سلام اچي کې مجلس والا سلام ورته وایي چې راتلونکي دی هغه سلام وایي الله پیغمبر ته دا هدایت چې دغه مساکین چې رااله چې دا پرون ذکر شو دا کې مجلس سره رااله تور ته وایي سلام علیکم سلام تور ته وایي چې د دونه قدردانی وسی چې دا مسكين خو ګرد مر بردنو کوي مزوم نو دای چې مجلس ته راځي خو بارا دا رقم چې معنا تر سام لاندې کیږي دا چې ستاده خو سلام ورته ورسی بارا سلام پورته کیږي دلته الله او رسول الله سلام ته دغه هدایت وکړي کدا استیس کوې چې الله تعالی د مساکینو څونه قدر وکړي چې هغه خولګر سره ولا اړه پیغمبر علی سلام کدا ولاړې دوه اراده نه وکړي په ځل کې دا راګرځېدلی چې مجلس مې ورجلا کړی وای ګوره ولا خدا دې ستاله سي ولا چې بیا مرزه هغه خو بيخي پیغمبر نه کوي په ځل کې دا اراده وشې د دې مجلس مې ورجلا کړی چې معنا کدا خانان سره تل مزګر راځي یا کدا مزګر راځي ته سره راځي دا غیر عدالت الله او خپل فترجه تعبیر کې بارل کې چې ته ما زده ته مشوره ورکې چې جلاس دا لکتر تب نه کوي سره شړل خو نه کوي چې نه وکي او پر هغه سره بیره بس چم کوي چې دې رالي سلام بو مرتواج سلام السلام علیکم دا مسکین ته بت سلام وای کنه حق خو دا چاو دا د حق چرات لای خو دا به سلام وای لی وای دا ته دې دا مقام مشکار کی د مساکین ده دا لا په وړاندې ډیر اعتبار لري خو شې پر ایمان ټینګس و اذا غ وخت جاء چرأسک و تات الذين هغه خلق یؤمنون چې دې خو ایمان لري به آیاتنا پر آیاتو باندې زموږ فقل ته اول دا غرفه چې سلام و سلامتی دی د هر افت او عذاب څخه د طرف دا علی علیکم پر تاسو باندې لا پاک تاسو عذاب نه درکې به غمه وسی افت نه در باندې نازلی منه اخروی په دې دنیا کې خو ګاګه دې امتحان ته پر چې شی ایمان خلق ته ښکاره سي علی پاک امتحان پکې یو مشکل یو افت ورته پیښ سي د دغه سلام څخه اخروی دی تا ته هغه افت مې متوجه شو چاته متوجه شو دا کفارو ته متوجه ته دوه غوڅه به غمه کله چې په مضمون پوس واس د مساکین ته سلام د دې دنیا که د اخرت د اخرت مبارک چې د اخرت ته خواته ته مصائب ته ته غمون او عذابون هیڅ نه دي متوجه سلام علیکم سلامونه دي د ټول افات او خرو یو څخه علیکم پر تاسو باندې دا خیا او بل دا زیری په سور لره ورکه بشارت ورکه وکتب ربکم علی نفسه الرحمه كتب لازم کړی کتابت خو دا نه وشتیا ته وای نو د سری پر بدن چې یو شی ورنوشته کې خود د سره لازم سږي نزمی زایلی ژبیا نو اوس نو څه تعبیر په چا کې په لازم والی باندې کول کېږي د نوښتې خبره نو پات اسو کتبه لازم کړی دی د خپل پزله څخه حق خو نه لري پر الله څخه حق موږ لرو یا د خپل پزله څخه الله لازم کړی دی چې ربکم رب استاس علی نفسی پر خپل ځان لازم کړی دی الرحمت رحمت کول په نعمتو چې ستست نعمتونو ام در کې دا نه معنی چې وایز د دوزخ د عذاب او د آخرت په توڅه ته په امن کې یا رحمتونو در پسې دی مهرباني در پسې دی څوځي رسوه دوا یوې د دوزخ د آفات او د عذاب او مسكين ته ول زیری ورکاله ول ورته بل دغه ورته چې الله ستاسو د پاره خپل ځان رحمت لازم کړی دی رحمت خامه خاطر باندې کې رحمت مهرباني ده نو غربت پر ځان مغه كتبه لازم کړی دی ربکم رب ستاسو علی نفسی پر خپل ځان باندې د خپل پزل د کبل څخه دا غد جاته څخه د سینه ما نشته پر الله شی واجبې ته نه سي پر واجبې الله احسان کړی لازم کړی دی الرحمت مهرباني کول څنګه مهرباني پر ځان لازم کړی د چستې سره کې یغه مهرباني تفصیل ورکی چې انه به شک شان دادی من ارغ څوک عمل کده عمل وکي منکم سس خې په قراو

ګارانټي نه ده چې معافيږي، کېدای شي چې معاف سي. دا توبه چې وکړې د دې خو الله ګارانټي واخیست. نو دا آیات او هغه زموږ عقیده څنګه سره پر ورکه یو ټکر سره وکړي، موږ چې کېدای شي چې به توبې مې الله معاف کړي. دلته خو دا معنی چې توبه وباسې دا یو لاره شرط کړ، که دا شرط نو پر ځای نه معافي. جواب یې دا دی چې ته نو د آیاته څخه چې دی بیا ځایه ترجمې مه اخله. الله پاک دغه وویل چې که چا ګناه په جهالت وکړ توبه یې وکړله معافیږي. دا یې کله وویل چې توبه یې نیښلې هغه نه معافیږي، هغه ته اشاره وکړه. هغه د نورو آیاتو څه معلومیږي؟ قرآن کریم کې راځي ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله پاک نه بخښي دا خبره چې د ده سره شریک ونیول سي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشا، بخښنه کوي هغه چا ته چې د الله ورته خوښ سي توبه یې په هغه ده کې ویلې ده. ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء، مطلق مخبرات ذکر کردی چې خوښه مې چې ته زما مخبرات کو برای توبه کړه شرط کړه. نو د هغه کسانو چې ګناه کړی ده توبه نه ده کړلې مرسو، زموږ په عقیده کې ده چې کېدای شي الله یې معاف کړي. هغه د اوغ آیات موږ زده کړی ده، د دغه آیات څخه موږ د توبې والا د ذکر کړي توبه وکړي دا خو معافيږي چې معافيږي. کېدای شي زما په خبره پوه شوې چې د توبه قید چې دی دا واقعي قید دی، احترازي قید نه دی چې معنی کې توبه نه وکړلې نه معافيږي، یا چې دا توبه یې ګناه یې کړی ده توبه یې کړلې دغه سړی یادم دغه الله پاک چې دی معافي یې نه. هغه بل کله ځینې معلومه شو چې هغه نه معافي د هغه معافي د کومه ځای موږ زده کړی ده چې عقیده مو دا ده چې کېدای شي الله یې معاف کړي. د اوغ آیاته څخه چې عمومیات دي چې الله خپل مخبرت ذکر کړي دي د توبې قید نه دی ویلي. کېدای شي په ځین کې مو دا خبره راغلي دوسوال اسول یو د جهالت په توری کې واردېدي چې نو دا لکه چې خامخا شرطه کې په جهالت کړي و نو په خبر بره معافيږي. موږ د جهالت علمي مراد دي، دغه عملي مراد دي، علمي نه دي مراد. عملا ار ګناه کار چې په ګناه اخته بس ته موږ د عمل د لارې جاهل وای که خبر دي که نه دي خبر، نو فرق نه لري معافي. که تا د توبې قید ما د توبې قید احترازي نه دي واقعي دي، وام دغه سړی چې د توبه کښل د دغه په باره کې دغه قید ما په دغه ذکر کړی چې د توبه کښل د نو الله یې معافي چې نه یې کښل هغه در ګوشیت لاندې دي. لکه مخکې ورس آیات چې ما درته وایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، هغه مو دغه ځای زده کړې ده. بیرته ترجمې ته راځم. فسیاله پاک وایي وکذلک پر دغه حرکت لکه دا اوس چې دغه بیان اوس چې دغه خلکو غوښتله چې دغه مسکینان په دا مجلس کې مه پرېږده، زه در لره درځم، زه خو نو بیا سردار صاحب یم، څنګه د ده سره کښېنم. الله دا بیان دغه رقم وکړي چې ګر سره به د ده په کول نه کوي. دغه خبره روښانه کړه وکذلک پر دغه رقم، لکه دلته چې برملا خبر وس حتی نبی علیه السلام چې دا کار وکړي ته د ظالمینو څه حساب کېږي، اگر چې پیغمبر خیر نه کوي. نو دغه رقم نفصلو موږ بیانوو الآیات آیاتونه، هر هغه ځای چې آیاتونه راځي په مابین کې د دغه خلکو چې د باطل پرستان او حق پرستان الله وایي زه دغسې برملا بیان. اوس خو د خبره واوره ده واضح سوه که نه سوه چې د مساکین په مجلس کې نه پرېښوله خانانو الله ولا لی ده به سلام ورته وایه چې دی رالی ته به سلام ورته وایه خبرې د پوه شو وکړه. وکذلک پر دغه رکن وکدا اوس چې آیاتونه بیان سوه نفصلو موږ تفصیلوو بیانوو الآیات نور آیاتونه هم چې په دغه باره کې ولې تستبین. نو دا د څه دپاره بیانوو؟ دا ووږه کې عتب دی پر محذوب باندې، د دې دپاره چې د مؤمنانو شان ښکاره سي. دا یو و د هغه رقم لتستبینه چې ښکاره سي سبیل و لار المجرمین، د مجرمانو چې د مجرم لار هم در ښکاره سي چې دوزخ ته تللی ده. دغه دپاره یې بیانوو د مؤمن لار به هم در ښکاره سي او د چا د مجرم دا به هم دغه دپاره موږ تفصیل خبرې تور لرو. وکذلک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تیر شوه نفصلو موږ پره تفصیل ورکو الآیات و آیاتو خپلو ته په دغسې مسلو کې چې راځي موږ دا تفصیل ور لرو ورکوو. د شک خبره باسو د څه دپاره چې حال د مؤمنانو معلوم سي و د هغه رقم چې تستبینه چې معلوم سي سبیل و لار المجرمین، د مجرمانو چې د مجرم لار هم در معلومه سي چې دوزخ ته تللې ده. تر دا ځایه پورې دغه تبلیغ چې متوجه و خاص خلکو ته و دا اخص خلکو ته، خاص نه خاص خو هغه و چې هغه عقیده د سوالو د جواب و یا شکمن وای ایمان لا نه وای راوړي، دا اخص دغه و چې د دا ولات ترجه لزین سره شروع تر دغه ځای پوری چې تبلیغ وجه ته متوجه چې په زمن کې دا بشارت د زیر امپک شکراري. اوس چې دی د قله څخه چې ونسې بیا اول ته تر هغه آیات پورې چې وعنده هم مفاتیح هغه مپک شاملوه. د دوغ ګور د ربط بیا د ما قبل سردار د تبلیغ عام طرز او سره واخستې چې نو خاص خو ذکر سو اخص خو ذکر سو، اوس نو بیا عام تبلیغ چې دی دا هم وکړه د یو حکم مرتکی چې عام ام کوه چې دا نور کاپیران هم تر لاندې چې اگر سره د حشر څخه مرتکی دی هغه ته متوجه خبر. قل تدسی ورته وای وټولو کاپیرانو ته نبی علی السلام ته وای تدسی وای انیزه نوهیتو زمن عکر سویم اند دجه څخه أعبد جزء عبادته وكم الذين دأغ دغ مخلوقاته دأغ شيانه تدعون اجتسر أبولي من دون الله ما سوى دأ الله دأ الله سما سوى سوك دي دأ الله سما سوى أر سوك دي ملك في عبادتك يا أبولي في عبادتك والمركة يا وسبورميتك يا وقبرتك يا ووليتك يا وملاتك يا ونبيتك يا أرجاتك أرشات تشكيش من دون الله دي تدوغو طول سخد عبادته زمن عسوهم زي عبادتناكم زي الله من عكره نو دا ماول دا تبلغ عام ترز وشروس پديك إثبات توحيد دا رسالت وار بكشيكي كيش قلت ورتوا ورتا إني زي نو هيتو زمن عكره سوهم أن دا جيزخ أعبودة زي عبادت وكم شرك جي وكم الذين دا آغا شيانو تدعون دا آغا كسانو تدعون اجتسا غرا أبولي من دون الله ما سواد الله سي زخبة توحيد أمر سوهم دا کار بزرگ سنگ کم دیگه خدا لامان عکاره دایی او کل بیاب شورت وای چاته گردو کایپرانو توی ورتالا ات تبیعو زم تابعت نکم اهوا اکم دخواهیشات است استا خواهیش خواص معلوم سو شتا ولدامش کنم مدل تنی بیاد زد زمانت بجلاگان ترکه دخ خواهیش تیم نبر سرمانه یو خواه عبادت نکوم اجتماع ورتالا بولیش تراز دو بتانو عبادت وک بلی دخ پرمایشی ملاک پرکم چه دی بنی برای بترازی کرازی دال تکشی نگار فتو نسکنی زف مخدر قلت دامر تواجه لا أتبعوا زتابع دارينكم أهواءهم أهواءكم ده خايشات استاسي تستا هواء وخايش صدر تواي چز ما خورت بالورد پسر دارانو كرازم زسنگ ده ده پر بغل کشنم چز بمتات غرز ده سر يو زينس پس يدي سوا قد پتاقق سر قدلالت وزب گمرا سوائم اذن پا داغ وقت يكا دا كار ما وكي ستا خايشات ما من نلن وزماو ده گمرا سپرت خروزم برا گمرا وجه تمات الشيخ برشه ختم اول بت بیا چا اول بت احترام که بیا بدا که دا واقعي مؤمن دي ودا چا لك ساخ بده خو کرد زما ده خو زما ده عقيده سر چپاره وانه دي وقت پتا عقيق سر غدلل تو زب گمرا سويم اذن په دغه وخت وما انا او زب نيم من المهتدين دلار پیدا کوم کو خلب سخنه من خو زم بار لک تلار وک اداره کې مچو میکړه غمي وک او حاله چې رسولان خو ګرد مهتدین جلال پیدا کړی ده نو پیغمبر تعالی د غسیوېشته دی ته جواب پچتا خوایشات زنه سمنلې ستاد خوایشات سر دغه دو اپاته تړلې کدا ما ستاد خوایشات لار ونیول د سیزه په گمراهانو کړلم او زه د مهتدین څخه نس هدایت مې د لاس ور لره ورکی زم تا ورو شې سم دغه رقم سم قد غدللت زه په گمراه سم په څه وخت اذن په دغه وخت چې تا خوایش زه سم تابعت وما انا او زبنه من المهتدين دلار پیدا کوم که څخه مهتد هغه څوک دی چې پر حق لاره باندې راځي خو دغه څه وځ دوه واره ګوره په دغه یو آیات کې قل قل رالی چې نبی علیه السلام تعالی دغسی اعلان ورته وکړ درهم قل و مرته ووایه دغسی و ان ز على بینه چې څه پر ښکاره دلیل یې من ربې دره به څه خزمه ما تعالی دا ښکاره دلیل را کړی دی چې دغه د 15 کالو کې شنه په پیښه اغه څنګه دلیل دی و هم دا ثابت چې په وسنه دی پر د خولې سرمې سمچ نشي جوړالې نو تا ته اولاد درکوي په دغه هر څوک نه پیښ خو نه روشه ده په پیښ به تعلیم او تعلیم والا په پیښ دوغه نشکاره دلیل در مر روشانه دغه نشکاره دلیل دی او ته دا نه منې چې یا دای خو نو یو څه کوي نه کې خو نو نه دی ورته شنو نه کې زمري خو کم شي کولای شو هم د ځانه مچ نشي جوړالې چې په لغه ته هم ګلیږي در اوغه ځای پر د ځان دی پام نشي کولای دای ماته څنګه زما مرسته کوي نو دا څه ښکاره د لاله را کړی او چې منې نه ماته واز ما پر لاره سستالر خو دوغه نه باکل دي چې په ار دلیل باکل دي قل تورتو ورته یې نه زخه چې يم على بينه پر ښکاره د لیم من ربه دره به څه خصمه خو علامه ډیر واضح دلیل را کړی د پاره دی بتال ساده خدای یا وكذبتم تسي تكذب کړی دی دروغ غنن مکړ دی به په دغه دلیل سره دغه ښکاره دلیل ولا کمنه هدا خلکو پر چم ول په ول په سترګو ګوره په زوی لوړ سترګې دی ورته ګوره دغه دی دغه به تمیز کار نس کوي په لغت دا هم دی ګیلیږي او تر اته واده تعالی ته سرپات ورکړي چې د خدای سره شریک بولي دون غټ مقام ورلره وکړي تا کار د کړو دی ګوره وکذبتم او تسي دروغ غنل کړی دی به په دغه دلیل او بیا نو څه وای براوای دا ست دلیل چې زه دروغ ومه خپل د بته نه جلا کیږم و موږ خپل حق یې مستا قران دی پر حق کستا قران پر حق وای خونه سمعت عذاب را تا تچ کوم خو کی ماته درای راي ول په صورت ان تل کی راځي د دې پر دغه ځای غشته نه غدا ول ان کان هذا هو الحق من عندك صورت ان تل کی چې د دې جرشم آیات ال تبع ذکر سوی دي چې کچیر د استا قران حق وچ ته مشته بیانې د کوم خبره فامطر علينا حجاره من السماء نورا وورا وفر مجباني دبري ونسد اسمانا دبري رباني وورا كوران دشتا حق دي زخدا انفلغتوا ولی پر ما د اسمانه ډبرې نه ولي او ائتنا بعذاب الیم یا ی بل عذاب الیم را کرالو په مځکه مې چیخ کنو ونه څه پر ما د اسمانه سکروټه را شواکه دغه دلیل به دی وای په آیات کې الله د دې خبره بیانوي د هغې خبرې جواب ورکړي چې تکذیب خو هم کوې بیا دغه اعلانونه هم کوې چې قرآن حق وای ما به اوس اور اخیستی وای زه به سره چاودلی وای داسې ورته ورته ما عندي ما تستعجلون به ما نسته عندي په نظمه ما هغه عذاب تستعجلونه چې تستلواري غوښتنه کوي به په هغه سره عذاب زما په لاس کې نه دی پیغمبر علیه السلام وایي الله زه فقط دغه نه رالیږلیم چې خلکو ته قرآن بیان که عذابونه یې په لاس کې نه دي را کړي که نه منله په دا عذاب رانازل که دا پر رانازل که د عذابو اختیار یې هم را کړی دی هغه خو ماته نه دی را کړي ماته یې وظیفه را کړې ده کېدای شي په خبره پوه شوې ګورمنټ چې یو چا ته یو سړی ور واستوي چې ګورمنټ وایي چې دغه پلانۍ خبره منه وی منه په دا میټرانو کار مه لره که په لاس راغلې دغو نه که در سزا به در لره درکړمه چې بیا به په کلو کلو بندې دا سړی به را د کوره په راوځي ور سره یې ولی د مور عذاب وي ورس نو دلته زه د عذاب دپاره نه یم راوستلی هغه ستا او د ګورمنټ دپاره دی پر ما یې خبر و ما دا یې خبر کړې رسولان دغسې یې وظیفه اجرا کړي دی ما د الله د طرفه پیغام تا ته راوړي ته ما ته به پر ما ډبرې رانازلې که دا ستا قرآن حق مرمداره باقي دی د ډبرو اختیار زما سره نشته دا ما تستعجلون کې دایس په خبره پوهېږي ما نسته عندي په نظما ما هغه عذاب یعنی په ولکه کې زما ما هغه عذاب تستعجلونه چې تاسو تلواري غوښتنه کوي به یې په هغه سره دا کله زما په اختیار کې وام ان الحكم ان ندي دغه ان في يدي الحكم امر في سله الا لله مگر نه الله لره ده د عذاب فیصله د الله په لاس کې جماعت د فیصله نه جرا کړی چې ورسه پر دې قوم د عذاب فیصله وکړه پر دې وکړه پر دې وکړه ما ته خبر را کړی ورسه خبر ورسه وخلګو ته زه د الله اخبار تا ته کوم پاته فیصله د عذاب چې دغه د الله سره ده ار حکم د الله دی هغه بیا د ته کار دی جیر را ولي کې بیا را ولي ان ندي الحكم في سلاد عذاب الا خو بیا د الله هغه الله لره ده زه خو اختیار لرم هغه مې اجي د فیله چې ما عندي ما تستعجلون به فسه يقص الحق يقص الا بياني الحق حق تغ خبر حق ذا الا تاتا بيان كتش دغ رسول دي دغ قرآن ما كلام دي الا حق خبر بياني يقص منا قصة كي بياني نو مره بلاني سري دا قصة كور منا بيان يكوا قصة منا بيان توي يقص الا بياني الحق حق خبر بياني شبوغو حق يو دغ دا نبي عليه السلام دي رسالات خبر بس وهو خير الفاصلين وهو دغ الله عز وجل خير الفاصلين بهترين د فیصله کوونکی دی په دنیا کې تاته څوک شپې فیصله کوونکی در معلومیږ چې ار څوک تاته شپې فیصله کوونکی معلومیږ درغه الله خیر دی الله فیصله به تر ده نو الله چې شپې فیصله کوونکی دی اوس یو وخت دی چې پر تا د عذاب فیصله وکړي دا ته چې کوم ډبرې غواړي چې په ماجه د اسمانه د ډبرو باران وسی په واسه یې پر دی خدای خير الفاصلين دی شپې فیصله کوونکی دی د فیصله وخت تر وسنه دی راغلی ولی خو الله حکیم ذاتي په یو شک حکمت لري چې وخت ورلوکي کداش په خبر از ما پویږي دا د الله تعالی شین خو د حکمت مطابق کول کیږي نو دا کافر په د حکمت پویږي د خو وس غواړي بلکې په قران پر حق پر ما باران د دبر وک کړه د دبر باران یې منه زه وزن نالی ته ورزم زه په دغه تو معلوم دار نه دی حق پیغمبر علی السلام دا وخت له عذاب زما په ولک کې نه دی د عذاب حکم په سلاد الله سره او د شپې سره کوونکی دی په خپل موقع باندې کې واستاد عذاب موقع نه درغلی چې درلره دایره کې وهو ده الله خير خير بهترین دی چې الفاصلین د پیسې لکوم چې پر دنیا څه پیسې لکوم چې د ټول الله خير پیسې لکوم کړي بل قل راځي دا قل تسو دا عجب ششان لري چې الله او پیغمبر ته خبر ورشي چې دغه ورته وای دغه ورته دا سو ور قل دا دی را قل بیا ورته وای ورته لو انک چیر عندي فنزما ما اغه عذابونه وای تستعجلون چې تسي تلواري غشتنه کوي به په اغه سره کما ته الله دغه اختیار مرا کړی چې واخه رسول ورڅ خبر امور لره واروړه چې په کاول نه کول پلانې عذاب پر نازل ک پلانې عذاب پر نازل ک عذابونه ما ته راکړي اوس بس ما اوس ته مسله وخت لا سره خلاص وای دوه وخت بیا ما ولا ک ته تدر کړی وای نو څه کې چې پیسې ده الله په لاس کې دي الله به حلیم ذاتي الله به حکیم ذاتي د عذاب وړ در کې نه براوي ته ورچا پلانې موقع راس کله ایس په خبره تیس اوس پوهیږي او قلت ورته وای ورته لو انک چیر عندي پنيز ما اغ عذاب تستعجلون اج تستلواري غشتنه کوي به په غسر لقوق دي په سل سوي به وي الامر دغ امر تزما او ساتر منس في اختلاف کې زم قران حق دي زره سلم توانه دغ خبره به وخت په سل سوي چیر بيني و بينكم

خلق خبری چیز ما علم دوغه نه که در تکره علم دی گوره ورم ولاد ما شان چیز مالی کلی وغیره کم قدم پا قدم کیر که نکیر نو پر لوح محفوظ که الا در دنیا طول شان چه در ازال تر عباده کیر گرد الا لکلی دی وست چه کم کم کار ملائی که وینی چه کیر الا ورطه تو گوره داد سه وقت لکر سیوی دی پا ازال که چه دنیا نو پیدا لکر سیوی دی خپل قدرت و علم و ملائی که و تشریف پا دغی پر لوح محفوظ که کیر دی دیس ندی چه که لوح محفوظ نوی نو بخدای پاک پشیان ملوی خبر الا پا ازالی علم پا خبر دی که دایس پا سوالم پیدا لیس پا جواب هم نو ایچ چه نسته چو شیان یاد کرده دغه چې یو بلک شوه کیږي یا یو دانه په مځکه کې هغه هم د مځکې په ظلمات او په تاریکیو کې یو ځای ته غورځي نه لوند او نه وچ دا ګرد نسته الا په کتاب مبین دا ګرد په هغه کتاب کې هلته لیکل سوي دي چې مبین هغه هغه ښکاره او واضح کتاب دی چې لوح محفوظ دی نو په دې آیات کې د الله تعالی عمومي قدرت پر ټولو شیانو باندې د الله تعالی عمومي علم پر ټولو شیانو دا یې مختص په الله پسې کې لکه هغه خصوصي چې د کفارو په مقابله کې قوت ته فیصلې او قدرت یې او هغه علم هغه په الله پسې مختص د عمومي مخلوقات د هم په الله پسې مختص دي نه چې یوازې د کفارو هغې چې پر کفارو علم دي هغه نو په الله پسې مختص دي لکه په هغه وهو خیر الفاصلین کې چې ذکر شوی و یا والله اعلم بالظالمین کې چې ذکر شوی دلته ګرده شیان یاد کړه چې یا عالم الغیب والشهاده دي په ټولو شیانو خبر دي نو په دغه ځای کې چې بیا دی د الله عز وجل وحدانیت او د نبي سلام رسالت په دغه کې چې بیان څه دغه قل اني نهي تو څخه دا نه بیا عام تبلیغ څه د قران کریم او عام خلکو ته څه که مسلمان دي که شکمن دي که عقیده د بعث لري که ګر سره منکر دي نه لري ټول ته دغه بیان بیا متوجه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.